do mnie kumpel i melduje, że lubi się żenić. Chociaż ja nie znam kobiety, która chciałaby z nim być. Rudy klie, głośno chrapie, ale ona to zmieni. Po skagańcu potulną owcę zmienia się dziki lew. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Ja nie wierzę w to do dzisiaj, że Rudy się żeni. On pił piwo, słuchał panka i lubił się bić. Ale ona go kocha i ona to zmieni. Sera w rękach, nawet dziki tygrys jest smutny jak pies. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Rudy, Rudy się żeni. Straciliśmy przyjaciela, bo Rudy się żeni. Już nie będzie wspólnych balang i wypadów na mecz. Przecież Rudy ją kocha, ale ona to zmieni. Tylko kumple z nim zostaną na dobre i złe. Rudy, Rudy się żeni. Rudy,